हाँ मिस्टर गोम्स, आपके यहाँ कोई जुआ खेलने की जगह है? कैसीनो वगैरह? कैसीनो? नो सर। तुम्हें जुआ भी खेलना है? आई एम अ गैंबलर। All those childhood traumas magically wiped away.